Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, jest 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pacjenci ze Śląska nadal przewożeni są do innych województw. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w południowej i wschodniej Polsce. W serwisie sprawdzimy też, jak święto obchodzą Brytyjczycy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niemal 23 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarły 204 osoby. Najwięcej infekcji stwierdzono na Śląsku, ponad 3800. Kolejnych 12 pacjentów z tego regionu przewieziono do szpitali w sąsiednich województwach. Najczęściej dotyczy to chorych, którzy trafili do placówek w pobliżu granic Śląska. W sumie do lecznic w innych województwach przetransportowano dotąd ponad 130 pacjentów. Prawie 3/4 interwencji karetek w województwie śląskim to wyjazdy do chorych z COVID-19. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami na południu i wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują województwa świętokrzyskie i lubelskie, południową i wschodnią część województwa mazowieckiego, także północne części województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Miejscami temperatura przy gruncie może spaść do minus 5 stopni. Wielkanoc jest świętem, które przypomina ludziom o miłości Boga, mówił w pierwszym programie Polskiego Radia proboszcz Archikatedry Warszawskiej. Ksiądz Bogdan Bartołd podkreślił także ludzki wymiar świąt Wielkiej Nocy. To są święta humanistyczne, to są święta, której pokazana jest wartość człowieczeństwa. Jaką my jesteśmy cenną wartością w oczach Pana Boga, że Bóg daje swojego Syna, wydaje Go za nas. On dokonuje dzieła odkupienia, podejmuje mękę, umiera na krzyżu, po to, by człowiek zobaczył swoją wartość, swoje piękno. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. Tony czekolady, koncerty, a gdzieniegdzie nadal farbowanie jajek. Tak wyglądają brytyjskie tradycje wielkanocne. Wonne przyprawy, owoce, na górze krzyżyk, na przykład z kruchego ciasta, to pierwszy zwiastun Wielkanocy na wyspach Hot Cross Buns. Początkowo jadło się je na śniadanie w Wielki Piątek i dlatego nazywane były bułkami wielkopiątkowymi. Tłumaczy George O'Farrell z Muzeum Historycznego Yorku. Według tradycji można je było zawiesić pod sufitem, podobno chroniły dom przed pożarem. Wielkanocne ciacho to tak zwany simnel cake, pasta marcepanowa, szafran, żółty kolor. Na szczycie 12 marcepanowych kulek to symbol Jezusa i 11 apostołów. 11, bo Judasz z wiadomych powodów został z ciacha karnie usunięty. Półki sklepowe uginają się od okolicznościowej czekolady, szczególnie od czekoladowych jajek, choć to tradycja relatywnie nowa, dwudziestowieczna, podlana duchem komercjalizacji. W katolickiej Irlandii Północnej ciągle jeszcze można spotkać się z barwieniem jajek, tradycja okołopisankowa. A jeżeli chodzi o muzykę, w normalnych czasach popularne są też koncerty wielkanocne. Króluje Mesjasz Händla, mieszkańca Londynu w czasach georgiańskich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To dobry moment, by obserwować budzącą się do życia przyrodę i migrujące zwierzęta, przypominają przyrodnicy. Najciekawsze widoki są w pobliżu rzek, zwłaszcza, że w tym roku są bardzo widowiskowe rozlewiska, mówi dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. W tej chwili nad Biebrzą trwa niesamowity festiwal przyrody dotyczący przelotów, migracji dzikich gęsi. Na początku kwietnia te przeloty są najsilniejsze, najbardziej efektowne, najbardziej spektakularne. Wszystkich tych, którzy chcieli nacieszyć się budzącą się do życia przyrodą, serdecznie zapraszam przede wszystkim na ścieżki basenu dolnego, najbliższe sąsiedztwo rzeki. Na pięknie rozlanej w tym roku Biebrzy można obserwować odpoczywające stada dzikich gęsi, kaczek. Część szlaków może być zalana, dlatego do wizyty w parku trzeba się przygotować. Niektóre szlaki, szczególnie te prowadzące przez najbardziej podmokły teren, są wymagające i tutaj też apelujemy, prosimy o dobre przygotowanie się do takiej wyprawy, szczególnie o to, aby na mapie prześledzić te szlaki, które prowadzą przez te tereny najbardziej bagienne, najbardziej podmokłe, no i mieć na uwadze, że w tej chwili są one trudne do przebycia. Pamiętajmy też o kupieniu biletu przed wejściem na szlak. Można to zrobić przez aplikację albo na stronie internetowej parku. Muzyka związana z najważniejszymi chrześcijańskimi świętami, transmisja z festiwalu Misteria Paschalia 2021, propozycje drugiego programu Polskiego Radia na Wielkanoc. Szef muzyczny programu drugiego, Andrzej Sułek, zaprasza słuchaczy do spędzenia świąt z dwójką. Od 15 do 17 specjalne wielkanocne niedzielniki. Piotr Matwiejczuk tym razem świętować będzie muzyczną Wielkanoc także ze swoimi muzycznymi, wyrafinowanymi wyborami. Wieczorem na antenie dwójki kolejny koncert z festiwalu Misteria Paschalia. I znów muzyka, która wywodzić się będzie z kręgu iberyjskiego, ale tym razem jej tropy poprowadzą ku Ameryce Łacińskiej. Początek o godzinie 18. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Bez znaki da się porywisty wiatr osiągający nad morzem 70 km na godzinę. Na termometrach od 3 do 12 stopni. Nad ranem od minus 3 na Podkarpaciu do plus 2 w centrum i 5 nad samym morzem. W ciągu dnia około 11 stopni w centrum i 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To strzał w 50. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na tysiące wybranych produktów. Na przykład Samsung Galaxy S21 Ultra 5G za 5499. Taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips za 2099. Taniej o 300 zł. Kupuj na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zofia Kruszewska, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Witamy Państwa serdecznie, wiosennie i świątecznie. Pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy to szczególny czas w naszym kalendarzu. Czas radości, odrodzenia, czas nadziei, pojednania. To także czas rodzinnych i przyjacielskich spotkań. Choć te bezlitosny czas pandemii zapewne wszystkim z nas mocno pokrzyżował wszystkie plany. No cóż, to także czas refleksji i przebudzenia. Jak nigdy zmuszeni jesteśmy odłożyć na kiedy indziej wiosenną beztroskę i bardziej wsłuchać się w to, co podpowiada nam głos rozsądku. A on nakazuje nam pozostać w domach podczas tegorocznych świąt. Pewien jestem natomiast, że spotkanie z piękną polską muzyką, w której dźwiękach się dziś zanurzymy, w niczym nam nie zagraża, a spowodować może za to sporo nieoczekiwanych olśnień. Wzruszeń, zaskoczeń, które przywołać powinny w naszych sercach piękna muzyka i niezrównana potęga słowa. Zapraszam, otwórzmy naszą świąteczną księgę muzycznych olśnień. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczyń sobie. Nie dojdziecie tu słońce, przyrzekam ja tobie. Choć się na wystrzyk zbije, a proste promienie ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. Tu zawsze chłodne wiatry z pola zawiewają, tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem sprawy, że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie, jako szczep na chłodniejszy hesperyjski im sadzie. Thank you.

kilka tych nut, co odpowiadają ciemności w letnią noc. Spadają i już. Muzyka jak woda. Przejmujący wiersz Jane Hirschfield w tłumaczeniu Czesława Miłosza i z piękną muzyką Michała Tokaja. Walc des Dur, opus 64, numer pierwszy w wykonaniu kwartetu wokalnego Novi Singers. Podobno nikt tak dobrze nie rozumie muzyki Chopina jak my, Polacy. Być może. Rano, rano, raniusieńko, ubrała się bielusieńko. Rano, rano, raniusieńko, ubrała się bielusieńko i wyszła za wieś, gdzie jaś ułożę. I wyszła za wieś, gdzie jaś ułożę. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Ani dumny, ja mnie hardy, ani dumny. Rano, rano, raniusieńko. Zasłuchani w tę brzmiącą nam bardzo blisko i zrozumiale muzykę, mocno przecież osadzoną w naszych tradycjach tonalnych, metrycznych, pomyślmy o płynącym w tle naszego życia czasie. Jego rytm odmierzany kolejnymi dniami, kolejnymi porami roku, świętami, każe nam myśleć o tym, nie tylko o tym, co za nami, ale też i o tym, co przyniosą nam kolejne dni, kolejne lata. Już dziś, zaraz po zakończeniu naszego spotkania, serdecznie polecam Państwa uwadze słuchowisko, które nadamy po 18:00. Polecam je Państwu bardzo gorąco. Polecam zasłuchać się w tym niezwykłym słuchowisku, którego autorem jest Wojciech Fułek, a reżyserem Janusz Kukuła. Obsada także bardzo zacna: Krzysztof Gosztyła, Adam Ferency, Henryk Talar, Andrzej Mastalerz. To tylko niektórzy spośród aktorów, którzy wzięli udział w tym niezwykłym, naprawdę niezwykłym spektaklu. Uroboros, pętla czasu, bo wszystko ma swój czas, jak głosi księga Koheleta. A w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, sytuacji pandemicznej, słowa biblijnego Eklezjasta mogą nam coś bardzo ważnego podpowiedzieć. Ulubuj sobie. się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic tak zrobisz. Ani lepszego, ani droższego, po dobre mienie, perły, kamieni. Także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie. Dobre są, ale gdy zdrowie wcale, gdzie nie masz siły i świat niemiły. Klejnocie drogi, mój dom ubogi, oddany tobie, ulubuj sobie. Jan Kochanowski, Wanda Warska, Szlachetne zdrowie. Siła i mądrość narodu zawarta jest w słowach poetów. Warto słuchać naszych wieszczów, bo jak się okazuje, ich refleksje doskonale pasują także i do czasów nam współczesnych. Dbajmy o siebie, dbajmy o bliskich, dbajmy też o nieznajomych, bo to, co spotkało naszą planetę, to sprawa nas wszystkich. Wytrwajmy, by już niedługo móc w pełni korzystać z uroków natury, słonecznej natury. Wiejską dróżkę dawno pokrył kurz. W naszym domu cisza, nadal sen. Choć już na polanie kwitnie len. Zabierz mnie na łąki malowane. One nucą co dzień inną pieśń, znają tajemnice powierzane. I choć szepczą, nie wydadzą cię. Nie wydadzą. Niech zawirują myśli, zniknie sen. Spojrzenie twe roznieci ogień żar. Więc patrz na mnie dziś jak nigdy nikt. Słuchaj się w głos serca, serca. Moich marzeń, jak nieba błękit, dywan z płatków lnu. Zatańcz ze mną wśród wysokiej trawy. Niech wiatr figluje w moich włosach znów. Razem z tobą w każdą noc i w każdy dzień. Przy tobie, z tobą w szczęściu. Wciąż niestety chłodna tegoroczna wiosna nie jest zbyt łaskawa dla wszystkich tych, którzy stęsknieni są za słonecznymi spacerami wśród budzącej się natury. Uganiają się za hasającymi po łąkach motylami, swojsko buczącymi bąkami. Przy okazji tych świąt życzmy sobie z całego serca, by te piękne chwile beztroski powróciły do nas jak najszybciej. Na kolejnej stronie przeglądanej dziś przez nas Księgi Muzycznych Olśnień obok Preludium As-Dur opus 26, numer 26 opus postmortem w wykonaniu Leszka Możdżera, w wyjątkowym wykonaniu Leszka Możdżera, kolejna pieśń, tym razem Agazarian i Grzegorz Turnał. To jedno, wiersz Czesława Miłosza z muzyką Michała Tokaja. Wędrowiec przybywa, mapa go tutaj wiodła. A może pamięć? Raz dawno w słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg, jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny. Radości oczu. Wszystko było rytmem przesuwających się drzew, ptaka w locie, pociągu na wiadukcie, świętem ruchu. Wraca po latach, niczego nie żąda, chce jednej tylko drogocennej rzeczy.

Zaglądajmy do niej jak najczęściej. Zawiera ona bowiem wiele prawd i mądrości, które czasem bezwiednie mijamy w zabieganiu, w zapamiętaniu codzienności. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Niech te święta przyniosą nam wiele uspokojenia i wiele nadziei. Życzę Państwu zdrowych i szczęśliwych świąt, pogodnych świąt. Do usłyszenia. Autopromocja. Już jutro od 10 do 15. Trójkowy dyngus kulturalny.